kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 listopada, wtorek, jest 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Nie będzie wywłaszczeń, podbudowy umocnień Tarczy Wschód, zapewnia resort obrony. Część mieszkańców Kotliny Kłodzkiej wciąż nie może wrócić do domów zniszczonych przez powódź. W Kołbaskowie powstało Jerzykowo, czyli sypialnia dla Jerzy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje pojawiające się spekulacje o planowanych wywłaszczeniach podbudowy umocnień Tarczy Wschód. Wiceministrowie Obrony Narodowej oraz przedstawiciele wojska spotkali się dziś z podlaskimi samorządowcami i mieszkańcami Hajnówki, żeby przedstawić założenia programu odstraszania i obrony. Budowa umocnień Tarczy Wschód nie odbędzie się kosztem mieszkańców przygranicznych terenów. Zapewniali o tym przedstawiciele resortu obrony i wojska na spotkaniu z podlaskimi samorządowcami. Nie planujemy wysiedleń i wywłaszczeń, mówił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Nie ma takich planów i nigdy nie było. Nikt nie będzie nigdzie przenoszony. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dodaje, że realizowany narodowy program odstraszania i obrony Tarcza Wschód to nie tylko budowa inżynieryjnych umocnień, ale tworzenie generalnej odporności kraju. To nie jest tak, że tylko wojsko jest elementem obrony państwa. Odporność państwa budujemy po to, żeby państwo było gotowe na jakiekolwiek zagrożenie. Wszystkie instytucje państwa, samorządy. Wiceminister dodawał też, że pojawiające się pogłoski o potencjalnych wysiedleniach i wywłaszczeniach mogą być elementem sterowanej dezinformacji. Dlatego zwrócił się z apelem, by mieszkańcy korzystali z oficjalnych informacji na ten temat. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Wkrótce minęło 2 miesiące od przejścia fali powodziowej przez południowe i zachodnie regiony Polski. Woda zniszczyła wiele miejscowości, szczególnie w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Część mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, dotkniętych klęską powodzi, nadal nie może wrócić do swoich domów. Na miejscu rozmawiał z nimi specjalny wysłannik Polskiego Radia, Maciej Jastrzębski. No nie da się tam być, nie da się z dzieckiem małym funkcjonować. No i czekamy, aż coś zaczną nam robić i będziemy mogły wrócić do normalności. Pozalewane podłogi, żeśmy pozrywali, tynki, żeśmy potem... W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Jak zwykle, suszy się cały czas. No, mieszkanie na pewno będzie się suszyć do wiosny. U mnie to piec został zalany, no to piec będziemy teraz montować. No ale ściany, no jeszcze mokre są. Czyli co, na razie nie macie szans, żeby wrócić do domów? Nie, raczej nie. Z terenów powodziowych wywieziono już większość śmieci, sprzątane są brzegi rzek i strumieni i co ważne odbudowywane są drogi, mosty, otwierane szkoły i placówki medyczne. Nie tylko jeże, ale wiewiórki, zające, sowy, kaczki czy gołębie będą miały schronienie. W Kołbaskowie w zachodniopomorskim powstało Jerzykowo, czyli sypialnia dla jeży. To schronienie potrzebne szczególnie zimą, gdy zwierzęta te hibernują. Miejsce stworzyła Marzena Białowolska, prowadząca Fundację Dzikich Zwierząt. Jak mówi, powstają też woliery dla innych małych zwierząt potrzebujących pomocy. Będzie, jak widzicie, bardzo duży, ładny ogród. Będzie kilka wolier i najbardziej istotne jest to, żeby te zwierzęta w tym dużym ogrodzie znajdowały pożywienie bez względu na to, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku. Pierwsze jeże już przeprowadziły się do nowych domów. Chatek jest 15, jednak to wciąż za mało. Dlatego Marzena Białowolska prosi chętne szkoły albo osoby prywatne na robienie takich domków. Joe Biden, Narendra Modi, Xi Jinping czy Władimir Putin. Lista nieobecności na szczycie klimatycznym COP29 w Baku jest długa. Do stolicy Azerbejdżanu nie przyjechali przywódcy największych emitentów CO2, a to rodzi pytania o skuteczność działań na rzecz klimatu. Nieobecność liderów Chin, USA, Indii czy Francji i szerzej Unii Europejskiej zaniepokoiła wielu uczestników szczytu w Baku. Wykorzystał to nawet białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka, który stwierdził, że odpowiedzialni za kryzys klimatyczny są nieobecni. Przedstawicielem istotnych zachodnich gospodarek jest w Baku brytyjski premier Keir Starmer. Umacniamy naszą reputację lidera w dziedzinie klimatu, wyznaczając w Wielkiej Brytanii cel na rok 2035, który zakłada redukcję wszystkich emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 81% w stosunku do poziomów z 1990 roku. Tegoroczny szczyt klimatyczny ma głównie wymiar negocjacji finansowych dotyczących transformacji energetycznej, a chodzi o setki miliardów dolarów w skali świata. Karol Darmoros, Polskie Radio. Klimat. Przez cały dzień umiarkowany smog utrzymuje się w miastach centralnej i zachodniej Polski, w Poznaniu, Kaliszu i Kościanie, w Wielkopolsce, Zielonej Górze i Nowej Soli, w Lubuskiem, a także w Łodzi, Łasku, Kutnie, Radomsku, Włódzkiem. Po południu pogorszyła się jakość powietrza w miastach aglomeracji śląskiej. Na Podkarpaciu, w Rymanowie, Zdroju i Przemyślu norma stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 jest przekroczona ponad dwukrotnie. Zaleca się ograniczyć aktywność fizyczną na zewnątrz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po godzinie 18 jest Dariusz Urbanowicz w Trójce. Czas na sport. Liga Mistrzyń i Liga Mistrzów. Dziś wielkie emocje siatkarskie. W Łodzi właśnie rozpoczyna się mecz siatkarek budowlanych Łódź z Neptun's Nantes. Łodzianki w pierwszym spotkaniu przegrały na wyjeździe z Fenerbahçe Stambuł 0-3. Z kolei o 20.30 na własnym parkiecie do boju ruszy PGE Projekt Warszawa, a rywalem stołecznej drużyny będzie belgijski Greenyard Maaseik. Mówi komentator siatkarski, niegdyś zawodnik, trener, a dziś właśnie ekspert Jakub Benaruk. Ja bym się nie zdziwił, jeżeli to się wszystko nie pomiesza, ani nie trafimy na siebie, że będą trzy Polskie i Perugia, bo to jest całkiem realne w finale. A na dodatek jeszcze chodzą tutaj pogłoski po Polsce, że ten finał Final Four będziemy organizować w Polsce, więc jeszcze bardziej się cieszę. Wydaje mi się, że w tym sezonie te rozgrywki są w miarę proste do wygrania w porównaniu do oczywiście poprzednich lat, bo nie ma takich najmocniejszych zespołów obecnie włoskich przede wszystkim, bo popatrzymy w tabelę, to mamy tylko Perugia, ale nie ma Trento, nie ma Piacenza, nie ma Lube. Mediolan dopiero jest szósty, a Monza jest przedostatni, więc to się wszystko może rozstrzygnąć i powinno się rozstrzygnąć pomiędzy Perugią a naszą trójką. A nasza trójka to Jastrzębski Węgiel, Warta Zawierci i wspomniany Projekt Warszawa. Do miana mistrzów aspirują też nasi piłkarze, ale długa i kręta droga przed nimi. Tymczasem przed biało-czerwonymi dwa mecze Ligi Narodów. Najpierw w piątek z Portugalią. Szanse na debiut mają podobno zawodnicy Lecha Poznań, Antoni Kozubal i Michał Gargul. Mówi selekcjoner Michał Probierz. Obserwowaliśmy tych zawodników, którzy mają możliwość grania i rzeczywiście akurat. I jest taki moment, że trzeba tym chłopakom kiedyś dać możliwość, trzeba ich wpuścić. No, to jest taki moment, że ci zawodnicy też muszą mieć możliwość kiedyś się pokazać. Na pewno cieszy to podejście tych chłopaków, bo uważam, że zmienia się trochę te nasze też pokolenie już, że oni są pewniejsi, że oni już mają coś do powiedzenia i to jest fajnie, bo to oby jak najwięcej, obyśmy nie mieli tych stłamszonych takich, tych młodych zawodników, obyśmy mieli właśnie młodych, którzy wejdą z buta, tak jak Kacper Urbański, ale też Kacper musi to potwierdzać, bo musi w klubie zacząć grać regularnie i to jak popatrzymy, to wielu zawodników to właśnie dotyczy. A ciekawie dzieje się na zgrupowaniu w Portugalii. PZPN wybrał podobno przestarzały ośrodek, w którym nie ma nawet pomieszczenia, by przeprowadzić konferencję prasową. Boisko treningowe było na tyle fatalne, że w trakcie obozu poszukiwano nowego obiektu. Ostatecznie nasi piłkarze trenują na bocznej płycie Boawiszty. Siedmiu piłkarzy nie wzięło dzisiaj udziału w zajęciach. Mecz z Portugalią w piątek o 20.45 na 50-tysięczniku Estadio de Dragão w Porto. W poniedziałek zmierzymy się ze Szkocją na Narodowym w Warszawie. Też o 20.45. Trzeba uważać na sytuację na drogach. Miejscami może być naprawdę ślisko, a to przez marznący deszcz lub mżawkę, które mogą powodować gołoleć. Taka sytuacja zapowiada się i na ten wieczór, a także na noc. Najchłodniej ma być w ciągu nocy w rejonach podgórskich, tam od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. No i tam te marznące opady będą szczególnie dotkliwe. Temperatura minimalna w ogóle ma wynieść od minus 1 miejscami we wschodniej połowie kraju do 2 na zachodzie i 4 stopni Celsjusza nad morzem. Jutro w ciągu dnia również trzeba uważać na gołoleć z powodu marznących opadów. W Sudetach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna ma wynieść od 0 stopni na wschodzie i południu, przez około 3 w centrum i na zachodzie do plus 8 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 18. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Kłaniamy się. Zapraszamy do Trójki. A wkrótce zajmiemy się między innymi o tym, co będzie działo się, jeśli chodzi o Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, a także o tym, jak wygląda powrót żeńskiej reprezentacji amfutbolu. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a shake heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space. She's not right there beside me. I go crazy 'cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. All I ever say is, are you mine? Well, are you mine? Dwanaście minut po godzinie 18. Po umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej pojawił się protest. Zginęła walcząc o prawo do mieszkania, walka trwa, tak mówią przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Po sobotniej manifestacji przed Ministerstwem Sprawiedliwości dzisiaj złożyli petycję, list otwarty do ministra Adama Bodnara o wznowienie śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Członkowie stowarzyszenia wspierani przez inne organizacje z całej Polski żądają wznowienia dwóch śledztw oraz powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Nasza petycja dotyczy sprawiedliwości dla Joli Brzeskiej. Ewa Andruszkiewicz, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. To nie tylko chodzi o Jolantę Brzeską, ale również o tych policjantów i prokuratorów, którzy zacierali ślady zamiast prowadzić śledztwo w tym pierwszym dochodzeniu. Naszym obowiązkiem jest domagać się bez przerwy i do skutku wyjaśnienia tej makabrycznej zbrodni. To nam Jola zostawiła w spadku walka o sprawiedliwość. Ja absolutnie wierzę, że sprawcy morderstwa Brzeskiej zostaną ukarani. Ostatecznie ta sprawa była umarzana i wznawiana już wiele razy. Maja Kudła, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Tak samo umarzona została postępowanie wobec prokuratorów i policjantów, którzy dopuścili się zaniedbań w śledztwie i tuszowali morderstwo Brzeskiej. Ja wierzę, że to, ile nas było ostatnio na proteście, pokazało, że naprawdę wszystkim nam zależy na tym, żeby doprowadzić i rzetelnie przeprowadzić te oba śledztwa do końca. 29 października prokuratura w Gdańsku umorzyła śledztwo, nie dopatrując się morderstwa, jak państwo tę sprawę nazywają. Oficjalnym powodem był brak wystarczającej liczby danych uzasadniających morderstwo. My wierzymy, że tych danych jest wystarczająco dużo, po pierwsze. Po drugie, ten oficjalny powód dodatkowo uzasadnia, że należy wznowić postępowanie wobec prokuratorów i policjantów, którzy tuszowali morderstwo Brzeskiej. A gdyby nie, to... Mielibyśmy wrócić takie 13 lat do najbardziej absurdalnych hipotez, że to jednak było samobójstwo, że Jola się spaliła sama, po czym te kanistry schowała. Bartek Kurzyca, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Jest to niedopuszczalne dla nas, tym bardziej jest przypuszczalne, że właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości było jedną z takich instytucji, w których ofiary reprywatyzacji szukały sprawiedliwości i trafiały na drapieżników. Tak? Jednym z takich drapieżników była właśnie naczelniczka Departamentu Pomocy Ofiarom Przestępstw, a zarazem siostra jednego z największych tuzów reprywatyzacji. No to się można dziwić, że Jolanta Brzeska zginęła. No ufała w organy państwa. No strasznie zawiodły. Skasowany monitoring, przesłuchania świadków po 7 miesiącach dopiero, usunięte z akt sprawy bilingi, niezabezpieczone dane GPS-owe telefonów w okolicach zbrodni. To jest niedopełnienie obowiązków funkcjonariuszy publicznych. Mnie bardzo cieszy, że na naszej manifestacji sobotniej było mnóstwo młodych ludzi. Młodzież podjęła naszą walkę i będzie ją kontynuowała. Ważnym postulatem jest konieczność powołania Sejmowej Komisji Śledczej, a sprawiedliwość dla Brzeskiej to tak naprawdę sprawiedliwa polityka mieszkaniowa dla nas wszystkich. Jak zapewniła Karolina Wasilewska, rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny zapozna się z dokumentami, które dziś zostały przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości. W czwartek prokuratura zorganizuje konferencję prasową w sprawie pani Brzeskiej. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Tematowi będziemy się przyglądać i informować o kolejnych zmianach w tej sprawie. 15 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. For dancing, and that's exactly what I'll do. God gave me feet for dancing. Taniec nie euforyczny, ale bardzo pogodny, mimo mroku za oknem. Tu Trójka. Już 19 minut po godzinie 18. Teraz kilka słów o wielkim powrocie i to z historycznych pierwszych mistrzostw świata w kobiecym ampfutbolu, czyli piłce nożnej osób po amputacjach. Polskie reprezentantki wywalczyły brązowy medal, wygrały mecz o trzecie miejsce z drużyną Kenii. Dziś Polki wróciły z Kolumbii z kłopotami, bo część ekipy została na lotnisku w Amsterdamie i musiała wracać kolejnym samolotem. Dziękujemy! Monika Kukla z brązowym medalem naszej, z uśmiechem na twarzy mimo tej długiej podróży z Kolumbii. Ten medal rekompensuje wszystko, jak rozumiem. Na pewno ten medal daje to, że gdzieś tam się zapomina na tym zmęczeniu, pomimo że jest naprawdę bardzo duże. No ale po coś tam poleciałyśmy i udało się brąz przywieźć. Pięć świetnych spotkań, no i brązowy medal. Pięć świetnych, a zarazem ciężkich spotkań. Nie dość, że rywalki były dość wymagające, to też pogoda nie dawała nam wytchnienia. Każdy mecz to było ponad 30 stopni, więc jednak no, my nie jesteśmy do takich warunków przygotowane. No ale jakoś z pomocą naszego sztabu udało się. To największy sukces w karierze, patrząc także na te starty na paraigrzyskach choćby w minionych latach. To jest mój największy sukces, więc gdzieś tam jeszcze bardziej motywuje do dalszej pracy i mam nadzieję, że za 2 lata przywieziemy już złoto. Teraz już tylko ampfutbol. Miłość do tej dyscypliny przezwycięża te wszystkie pozostałe, no bo parajeździectwo, wioślarstwo, kajakarstwo nie będę wymieniał, bo zabrakłoby nam chyba czasu. To znaczy kajakarstwo tak trenuję i to są te dwie dyscypliny, zarówno kajakarstwo, jak i amfutbol i z nich nie zrezygnuję. Tyle, ile będę w stanie, to będę trenować i wspierać drużynę. To jak można znaleźć czas na to, żeby się przygotowywać w tych wszystkich dyscyplinach? Szczerze powiem, że samo sobie zadaję czasem pytanie, jak ja daję radę z organizacją, jeszcze do tego studia, no ale udaje się. Nie zawsze jest idealnie, ale się udaje. To życzę powodzenia w kolejnych startach i puszczam już do rodziców, którzy tam chyba nie mogą się już doczekać. Dziękuję bardzo. Weronika Nowotny, piękny sukces, brązowy medal mistrzostw świata. No pewnie, że jest niedosyt, bo faktycznie złoty medal był w naszych głowach, ale jest brązowy medal i jesteśmy bardzo dumne z siebie. Jesteśmy bardzo dumne z osób, które były wokół nas, bo nie ma co mówić, sztab zrobił bardzo dużą robotę. No i jesteśmy tutaj, jesteśmy szczęśliwe i wykonałyśmy to, co mogłyśmy i zrobiliśmy, wydaje mi się, to jak najlepiej. Było to 5 świetnych spotkań, było też dużo wysiłku, były łzy, no ale na końcu jest ta radość i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Wiślacka drużyna w męskim amfutbolu wygrała Ligę Mistrzów z medalem mistrzostw świata. Widać, że ten amfutbol się bardzo rozwija. Tak, zgadza się. Właśnie Wisła Kraków, której mam zaszczyt być częścią, wygrała wszystko, co mogła w tym sezonie tak naprawdę. No my teraz wróciłyśmy z brązowym medalem na szyi, więc wydaje mi się, że może to podsumować jako bardzo pozytywny rok amfutbolowy. Teraz trochę odpoczynku? No wydaje mi się, że potrzebujemy jakichś 2 tygodni, żeby jednak dojść do siebie, bo na pewno jest bardzo duże zmęczenie. Potem wracamy do trenowania, no bo chcemy być coraz lepsze, no i chcemy w przyszłości wrócić z tym złotem na szyi. Za 2 lata będziemy kibicować panom piłkarzom na ampfutbolowych mistrzostwach świata w San Jose, a polskie piłkarki witał na lotnisku Marek Solecki z Radia Kraków. 22 minuty po godzinie 18. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z 2 pierwiastków hermicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kołdrą czy na kocze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból

Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Jutro w Redzikowie na Pomorzu po wielu latach budowy odbędzie się uroczyste otwarcie bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W ceremonii wezmą udział m.in. prezydent, szef MON oraz przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych i NATO. Baza to część amerykańskiej tzw. tarczy antyrakietowej, która ma chronić przed atakami, pociskami balistycznymi, przede wszystkim z Iranu. Pierwsi ochotnicy podpisali w Lublinie kontrakty dotyczące wstąpienia do Legionu Ukraińskiego. Szkolenie rozpocznie się za kilka dni na jednym z poligonów niedaleko miasta. Żołnierze za kilka miesięcy mają trafić na front. Do naboru zgłosiło się ponad 600 osób. Wszyscy są obywatelami Ukrainy, którzy mieszkają za granicą. Ponad 323 miliony złotych kosztować będzie renowacja i rozbudowa zabytkowych budynków dawnego szpitala dziecięcego Berson i Bauman w Warszawie, nowej przestrzeni Muzeum Getta Warszawskiego. 57 milionów ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Muzeum zostało powołane przez Ministerstwo Kultury w 2018 roku. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To mniej więcej 40 miliardów złotych. Zdaniem Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego teraz trzeba m.in. rozpisać przetargi, a gospodarcze skutki zobaczymy za kilka albo nawet kilkanaście miesięcy. To jest perspektywa kilku kwartałów, tak więc przekładanie tego na takie konkretne wyniki gospodarcze, inwestycji, PKB, czy też konkretne inwestycje po prostu, to jest raczej perspektywa 2025-2026 roku. Pieniądze mają trafić m.in. na farmy wiatrowe na Bałtyku, wymianę starych pieców, szpital onkologiczne czy nowe pociągi. O niemal 20% wzrosła liczba upadłości firm w trzecim kwartale porównując rok do roku. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Najgorzej pod tym względem radzą sobie przemysł, budownictwo i transport. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej mówił dziś na naszej antenie, że coraz bardziej niespokojni o przyszłość są zwłaszcza mali przedsiębiorcy. Kwestie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej są tu bardzo istotne. Wzrost cen energii, różnych surowców, koszty najmu, powierzchni rzeczywiście mocno się dają we znaki wszystkim, dużym firmom też, ale małym szczególnie. Koniunktura gospodarcza no też nie zawsze jest najlepsza. PKB nie będzie takie bardzo duże, jak zakładano w ustawie budżetowej. Choć dodajmy, część strachów małych firm przed rosnącymi kosztami wynika z tego, że jednoosobowe działalności to dla wielu forma zatrudnienia. Ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie kosztowały w ciągu ostatniej dekady 2 biliony dolarów. Takie wyliczenia podaje Międzynarodowa Izba Handlowa. To suma porównywalna z kosztami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Do kosztów analitycy zaliczali wartość zniszczonych domów, infrastruktury, ale też szacunkową produktywność, gdyby do tych tragedii nie doszło. Łącznie w ciągu dekady powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany dotknęły ponad 1,5 miliarda ludzi. Bitcoin, a w ślad za nim pozostałe kryptowaluty, biją rekordy wszechczasów. Najpopularniejsza waluta oparta o system blockchain jest już notowana za ponad 80 tysięcy dolarów i chociaż dzisiaj zalicza delikatną korektę, to po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa tylko docisnęła pedał gazu. W skali roku Bitcoin urósł o ponad 100%. Na kampanijnym szlaku Donald Trump obiecywał, że uczyni z USA kryptostolicę świata, a jego polityka deregulacyjna ma ułatwić rozwój sektora kryptowalut. Elementem tych zmian ma być spodziewane zwolnienie przez Donalda Trumpa szefa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary'ego Genslera. Nominat Joe Bidena działał na rzecz zaostrzenia przepisów dla rynku krypto. Inwestorzy wierzą, że zmiana na czele komisji otworzy branżę na nowe możliwości i może pchnąć sięgnąć wycenę bitcoina nawet do 100 tysięcy dolarów. Ekonomiści ostrzegają jednak, że wahania na rynku mogą być niebezpieczne dla inwestorów indywidualnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec sprawdźmy jeszcze, co dzieje się z klasycznymi walutami. Dolar rośnie w siłę. To także dzięki Donaldowi Trumpowi, bo inwestorzy wierzą, że będzie konsekwentny w swoich zapowiedziach dotyczących ceł. Pierwszy raz od rosyjskiej napaści na Ukrainę jesteśmy blisko sytuacji, gdy za jedno euro będziemy płacić jednego dolara, a to oznacza, że unijna waluta słabnie, dolar jest tymczasem najmocniejszy od niemal pół roku. Za euro płacimy 4,35, za franka 4,65, za funta 5,23, dolar kosztuje 4 zł i 11 groszy, a WIG20 główny indeks naszego parkietu spada na zamknięciu o prawie 2%. Pora przyjrzeć się sytuacji pogodowej. Jeśli chodzi o ten jutrzejszy dzień, to temperatura ma wynieść przeważnie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez około 3 stopni w centrum i na zachodzie, do plus 8 nad morzem. Chłodniej ma być lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 2 stopni. Trzeba uważać na opady deszczu i mrzawki i jutro, bo te opady mogą lokalnie marznąć w ciągu dnia i powodować gołoleć, ale także w noc. Bo w nocy również może popadać mrzawka, może pojawić się marznący deszcz. Temperatura ma wynieść od minus 1 stopnia Celsjusza, miejscami we wschodniej połowie kraju, do plus 2 na zachodzie. Cieplej będzie nad morzem, to od 2 do 4, a w rejonach podgórskich ma być wyjątkowo chłodno, od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Igo i wiatr w Trójce na 24 minuty przed godziną 19. Anna Dudzińska. Bezsilność, która towarzyszy rodzicom dzieci z chorobami rzadkimi, jest nie do wyobrażenia. Odbijają się od jednych drzwi do kolejnych, by w końcu trafić do lekarza, który łączy wszystkie puzzle i stawia diagnozę. W grudniu ubiegłego roku u Laury wykryto rzadki zespół Reta. Choroba ta dotyka tylko dziewczynek, nazywanych milczącymi aniołami. Dziewczynki nie mówią, nie chodzą, walczą z bezdechem i napadami padaczki. Jestem policjantem. Tak pisze o sobie tata Laury. Każdego dnia walczę ze złem. Z chorobą Laury nie potrafię walczyć. Patrzę na moją córkę i nie mogę zrozumieć, dlaczego właśnie ona. Milczący anioł to reporterska opowieść Małgorzaty Nabel-Dybaś z Radia Zachód. Tata! Tata! Tata! Tata! Tata! Tata! Tata! 8-7 miesięcy? Tak do 10 miesiąca mówiła. No w tym okresie od 6 do tych 9-10 miesięcy to było dużo tego. Gaworzyła sobie. Można powiedzieć, że się przekomarzała, bo mama chciała, żeby powiedziała mama, a cały czas było tata. Ja chciałem, żeby powiedziała tata, to mówiła baba. No a po tym już było tego coraz mniej i roczek minął, to całkowicie zanikł. I od tamtej pory nie powiedziała ani słowa. Laura urodziła się 6 lipca 2022 roku. Powiedzieli, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. Jedyne co, to miała obniżone napięcie, u niej stwierdzili. No ale to wszystko jest do wyrehabilitowania, będzie wszystko dobrze. Po czasie, kiedy już dzieci powinny zdobywać kamienie milowe swoje, siadać, gdzieś tam zacząć raczkować, Laura w dalszym ciągu nie potrafiła tego robić. Cały czas nam mówiono, że mała jest po prostu leniwa. Wszystko będzie dobrze, tylko rehabilitować i czekać. No i my zmartwieni, rodzice, rodzina pytała, wszyscy czekali, aż Laura usiądzie, czy zacznie chodzić. Udało nam się umówić wizytę do neurolog. W grudniu 2023 roku dostaliśmy tą diagnozę, że to jest zespół Reta. No, co to? Co to? Oj. Kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, zauroczyłam się w tym dzieciątku totalnie. Śliczna, mała istota. Dlaczego trafili do mnie? Laura była już wcześniej rehabilitowana. Z racji tego, że nie było efektów takich, jakie rodzice by oczekiwali, to po prostu jak to każdy kochający rodzic szukali, dlaczego ich córka tak wolno się rozwija. Rodzice podjęli diagnostykę i zaczęli badania genetyczne. Czekaliśmy, sama to pamiętam, na wyniki, czy czasem jest to zespół Retta, bo jedna pani neurolog tak podejrzewała, ale okazało się, że nie. Także spadł nam ogromny kamień z serca. Niestety później kolejna diagnostyka rozszerzona potwierdziła, że jest to jednak zespół. Że jest chora na zespół Retta, dowiedzieliśmy się w tamtym roku. Trwało to dość długo, ponieważ te badania genetyczne to około 4 miesięcy trwało. Wielkie załamanie w całym naszym domu, bo mieszkamy wszyscy razem i wielki jeden stres. Przez pierwsze pół roku to nie potrafiliśmy się z tego otrząsnąć. No do tej pory nie potrafimy gdzieś tam tego tak naprawdę przyjąć całkowicie do siebie, że to nas spotkało, że nas, nasze dziecko to spotkało. Też jest największym problemem u dzieci z tą chorobą, u nas w Polsce, to, że nie ma żadnej pomocy z jakiejkolwiek strony. Bo my tak naprawdę dzięki temu, że zaproszono nas do grupy rodziców, którzy mają też te dzieci już starsze, bo niektóre mają 10 lat nawet, czy 15. Dzięki tym rodzicom gdzieś tam stajemy na nogi i walczymy o to, aby dla Laury każdy dzień był lepszym dniem. To jest taka choroba, że przez pierwsze 6, a nawet 18 miesięcy dzieciaczki rozwijają się prawidłowo. I jedną dziewczynę, którą prowadziłam, była to dziewczynka, która raczkowała, mówiła, bawiła się, układała klocki, chodziła wzdłuż mebli, a w ciągu 2 tygodni straciła wszystko. Całkowicie. Przestała mówić, przestała się podnosić, reagować, straciła kontakt wzrokowy. I to jest właśnie taki paskudny zespół, bo on odbiera nam wszystko to, co dziecko miało, gdzie rodzic ma świadomość, że ma normalnie zdrowe, rozwijające się dzieciątko, a nagle wszystko tracimy. Dziewczynki z zespołem Retta samodzielnie nie mogą jeść, mówić, chodzić, siedzieć. Są w 100% uzależnione od osoby dorosłej, od opiekuna. No, nasza córeczka nie potrafi sama zjeść czy cokolwiek zrobić. Nawet nie potrafi się sama bawić różnymi zabawkami, no bo ona by chciała się pobawić tak jak inne dzieci, ale ciało jej na to po prostu nie pozwala. Próbujemy ostatni raz na dzisiaj? Wstać jeszcze, Laura? Damy radę. Damy radę. Próbujemy jeszcze raz. Proste, tak. Super. O. Super. Tak, jesteś dużą dziewczynką. Dużą dziewczynką jesteś, tak. Tak. No, pionowa świat jest ładniejszy. No mówię ci, jesteś duża. No tak. No. Cieszę się. Podoba ci się? Chciałabyś tak stać? Będziesz stać. Tu w Zielonej Górze nie ma specjalistów, którzy omówią tą chorobę, którzy pomogą wejść w stan czy rodziców, czy też tak jak my, dziadkowie, żebyśmy się dowiedzieli coś więcej i po kolei na przykład powiedzieli, że może być tak, tak, tak, czy jak się zachowywać, gdzie pójść. Także rodziny zostają jakby pozostawione same sobie i jest wielki dramat. Nikt nas nie popchnie, nikt nam nie wskaże drogi, za rękę nie zaprowadzi i nie powie zróbcie to, to i to, bo to temu dziecku się przyda, tak? Laura w lipcu skończyła 2 latka. Próbujemy jej zorganizować żłobek, przedszkole, gdzie wcześniej załatwiliśmy już Laurze orzeczenie o niepełnosprawności. To nikt nam nie powiedział, że od razu musimy dla Laury, żeby mogła pójść do przedszkola, kolejnych lekarzy od razu pójść i z nimi porozmawiać, żeby kolejne orzeczenia były. To dowiedzieliśmy się dopiero też przez przypadek od rodziców, którzy też mają dzieci niepełnosprawne i powiedzieli nam, że żebyście mogli trafić do żłobka czy do przedszkola i mała miała indywidualną opiekę, którą potrzebuje, no to musicie załatwić kolejne papiery. Nikt nam tego nie powiedział. Nie mieliśmy drogowskazu, jaką drogą się udać, co mamy najpierw zrobić, do kogo mamy pójść, gdzie mamy z tym dzieckiem się udać. To jest naprawdę dramat. Mówią, a to trzeba było do fundacji. Jakiej fundacji? Co fundacja mi może pomóc? No przepraszam, jeśli ktoś jest załamany psychicznie, nie myśli w danej chwili, tych myśli nie idzie zebrać, żeby można było sensownie myśleć w danej chwili. U nas w Polsce niestety jest tak, że rodzic dostaje tylko diagnozę. Kropka. Nic więcej. Rodzice, których dzieci mają jakiś problem, schorzenie czy zespół, są zdani tylko i wyłącznie na siebie i ich wiedza jest dużo większa po pewnym czasie od lekarzy, bo oni internet znają wzdłuż i wszerz, nie tylko strony polskie, ale i zagraniczne. Niektórzy rodzice mają większą wiedzę niż niejeden lekarz w Polsce, podejrzewam, odnośnie tej choroby i jak pomóc naszym dzieciom, bo sami zasięgają wiedzy w stronach zagranicznych, czy to w jakichś publikacjach medycznych ze Stanów właśnie Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, czy skądś indziej, gdzie jest o wiele większa wiedza na ten temat, bo no niestety u nas w Polsce nie dowiemy się tego. A jeżeli ktoś nie zna języka, po pierwsze medycznego i nie wie, co się z czym wiąże, no to no nie będzie wiedział, jak pomóc dziecku. My jako fizjoterapeuci wiedzieliśmy od razu, co robić, a choć to dla rodziców był ogromny szok, bardzo szybko się podnieśli i naprawdę zaczęli działać. Tata tutaj był już wszędzie, szukał, czytał, już był w pewnych grupach, gdzie też inni podpowiadali, przyjął rolę gotowości i walki. Ja ze swojej strony ćwiczyłam jeszcze więcej. Jak już wiedziałam, że to jest ta diagnoza, to od Laury jakby wymagałam 3 razy więcej niż od dzieci bez zespołu. A Laura to jest osoba, jak to jej mama mówi, że jest waleczna po mamie i bywało tak, że rodzice mnie przeprowadzali na godzinne zajęcia, mówiąc, że nie śpi od 6 godzin, a Laura 60 minut ćwiczyła, choć widziałam, że było bardzo, bardzo ciężko. Także ona naprawdę chce. I ty lubisz rozciąganie, tak? O, pomóż mi, Marta. Mhm. Tutaj też... Pani widzi, że jak jest rodzic, też mi ułatwia czasem pracę. Czyżby był uśmiech? Tak. No ja jestem z Laurą dzień w dzień, 24 na dobę, odkąd się urodziła. Więc jak się dowiedzieliśmy o tej chorobie i teraz Laura na przykład nie siedzi, nie chodzi, to nauczyłam już się z nią komunikować w taki sposób, że ona płacze, widzę, że na przykład minęły 2 godziny, no to Laura pewnie jest głodna. Zamyka oczy, kładzie się czy coś, to widzę, że no chce spać, tak? No muszę się domyślać dużo rzeczy. No ciężko jest, no trzeba się domyślać, no bo tak jak tutaj pan fizjoterapeuta wspomniał, no Laura nam nie powie. Ciężko powiedzieć tutaj o fachowej pomocy, bo w Polsce jest może 2 lekarzy, którzy się naprawdę gdzieś znają na tej chorobie, bo wszędzie, gdzie się udawaliśmy, no to po pierwsze lekarze są zdziwieni chorobą, nazwą choroby, bo no to jest rzadka choroba i o tej się nie słyszy, bo to nie jest nagłaśniane gdzieś niestety. A żeby leczyć, no to leku żadnego na razie, tak żeby to wyleczyć, tą chorobę, no nie ma. W Stanach Zjednoczonych są specjalne kliniki stworzone pod tą chorobę, tam dzieci trafiają tylko z zespołem Retta do tej kliniki. U nas, no niestety, no my jesteśmy, można powiedzieć, dziesiątki lat do tyłu, jeżeli o to chodzi. Wyszukujemy teraz firmy, przygotowujemy się do 1,5%. Jest to duży wysiłek, ale bierzemy urlopy, rozdzielamy się. Każdy jedzie w swoją stronę i szuka pomocy. Rodzice biorą urlopy specjalnie po to, żeby wspomóc nas i załatwiać rzeczy dla Laury, dla niej, żeby było lepiej. My nie mamy czasu myśleć o czym innym, bo my mamy 7 dni w tygodniu, grafik poukładany. Nie jest łatwo prosić o coś. Jeżeli człowiek jest w stanie na coś zapracować, właśnie jeżeli to by były mniejsze kwoty, to człowiek myśli sobie, że okej, mam 2 ręce, 2 nogi, mamy rodzinę, zapracujemy na to i jakoś tam damy radę. Ale jeżeli to jest tak duża suma, gdzie myślimy sobie, no dobrze, sprzedamy samochody, sprzedamy nasze domy, to nadal jest to strasznie mało. No i zostaje co? Zostaje to, żeby iść, pukać do drzwi dosłownie i prosić. Nieraz jest tak, że jak wyjeżdżamy w teren gdzieś na jakąkolwiek imprezę, nie tylko dla Laury, która jest przeznaczona, ale na różne imprezy i schodzimy z puszkami, to ja osobiście się czuję, że jest inny świat, że można inaczej żyć. Ludzie się cieszą. My jesteśmy po prostu osamotnieni w tym wszystkim. Ma powstać terapia genowa za około może 3-4 lata, tak gdzieś pogłoski chodzą. No ale do tego czasu, dopóki to nie powstanie, musimy starać się, aby dzieci z zespołem Retta do tego czasu były w jak najlepszej formie fizycznej, psychicznej. Dlatego też potrzebna jest codzienna rehabilitacja. Laura jest rehabilitowana przez rehabilitantów 6 razy w tygodniu. Dodatkowo my codziennie po rehabilitacji w domu, poprzez zabawę, też rehabilitujemy ją. Krycik, krycik, zielony ma brecik, oczka, okulary, buciki nie do pary. Jesteś dzieciulka? Mała saroczka? Wiewióreczka? Moje ty kochanie. Są to piękne istoty, a że nie mówią i są małe, wyglądają jak aniołki. Tak jak nasza Wnusia potrafi uśmiechem swoim spojrzeniem napełnić serce miłością chyba każdego. I to jest wspaniałe. Dostajemy od niej tyle wspaniałych właśnie chwil, chociaż że jest tak ciężko chora. Mamy 2 wnuczek, bo mamy i Kacperka, który już w 4. klasie jest, i mamy Laurę, naszego anioła. On jest dla nas wszystkim. Postawimy ją na nogi. Nie ma innego wyjścia. Milczący anioł z Zielonej Góry ma prawdziwe szczęście, mając takich rodziców. To był reportaż Małgorzaty Nabel z Radia Zachód. Miejsce i